सखी हम पूरा बापा रुमा सा कभी दप्पा पते दोसा लाइन बापा मेवा लाइन बापा निस्ता sok sieun anak pinangis cilaka. Anaki tong salah sangka saha kolot nu teu nyaah ka anakna. Lain bapak rewel, lain bapak bawel, kahariwa nupinuh rasa kamelang. Namangsa hidup dewasa, kahariwa teweleh ayah hari. Pangaruhan muningali kamajuan zaman pergaulan bebas taya panghalang mun teri pager buka imanan loba nu jadi korban. Bapak mah